وإياك نحمد وعلى حبيبك وأنبيائك وأوليائك نصلي ونسلم يا ربنا يا كريم يا ودود قلندر لاہوری علامہ اقبال علامہ اقبال رحمہ اللہ وغفر له کی نظم طلوع اسلام نغمے اور سر کے ساتھ پیش کر کے سادہ شرح پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز. نظم کے اندر کیا ہے عنوان سے ہی معلوم ہو جاتا ہے طلوع اسلام. علامہ نے اپنی روحانی بصیرت کے ذریعے اسلام کی نشاط ثانیہ اور اسلام کا بطور نظام دنیا پر غلبہ جو معلوم کیا تھا اس نظم کے اندر انہوں نے اس کی نوید اور خوشخبری سنائی ہے. اس نظم کا بحر حفیظ جالندھری کے شاہنامے حفیظ جالندھری کے شاہنامے کے بار پر ہے, یعنی ایک ہی بحر ہے وزن. اس وجہ سے شاہنامے کی سر میں پیش کروں گا. اردو اور فارسی ادب کا بہترین ذخیرہ بھی ہے طلباء کے لیے. یہ بہت بڑا علمی خزانہ ہے. اور پھر ہماری فکر کے ساتھ اس کو خاص مناسبت ہے ہماری فکر رکھنے والے دوستوں کو اس نظم کے سننے کے بعد مضبوطی اور استحکام مزید استقامت کا جذبہ پیدا ہوگا. فرماتے ہیں دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تو نقطہ بھی افق سے آفتاب بھرا گیا دور گراں خوابی فرماتے ہیں ستاروں کی جب روشنی گھٹنے لگ جائے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے. سورج کی روشنی یوں ہی قریب ہوتی ہے ستاروں کے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج طلوع ہونے والا ہے. تو فرماتے ہیں جس طرح ستاروں کی روشنی کا کم ہونا صبح کا طلوع ہونے کی دلیل ہے, اور جب سورج طلوع ہوتا ہے سوئے ہوئے جاگ جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح ہونے والا ہے جو دنیا پر دوسرے نظام بظاہر ستاروں کی طرح بن کر اپنے آپ کو دکھا رہے تھے. اسلام کا سورج ان ستاروں کی روشنی مان پڑ رہی ہے, ان نظاموں کی ناکامی جو ہے دنیا کے ان نظاموں کی ناکامی جو لوگوں کی نگہ نگاہ میں ستاروں کی طرح بنے ہوئے ہیں ان کی کم روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے نظام کا سورج طلوع ہونے والا ہے. اللہ اکبر. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا, عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا, سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا پارا بھی. فرمایا مشرق دیکھو بھائی سبحان اللہ, اور پھر آگے تو وضاحت مزید کریں گے ایشیا کی بات کریں گے کیونکہ ہم ایشیا میں بیٹھے ہیں. فرمایا مشرق کی مردہ رگوں میں زندگی کا خون خود دوڑ, لیکن یہ وہ راز ہے جس کو سینا اور خرابی جیسے اہل عقل پروفیسر طبقہ, یہ ڈاکٹر پروفیسر, یہ سائنسی فلسفی لوگ نہیں سمجھتے, یہ صوفی درویش سمجھتے ہیں. اہل نظر کا کام نہیں, یعنی اہل نظر وہ دوسرے اہل فکر جن کو کہتے ہیں, یہ اہل خبر کا کام ہے جو اہل کشف ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مشرق کی مردہ رگوں میں پھر سے زندگی کا خون دوڑنا شروع ہو گیا. اور اگلا شعر کمال ہے, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, تلا تمہائے دریا ہی سے ہے تو ہر کی سہرا بھی. فرمایا مغرب یورپ کی تہذیب کے طوفان مسلمان کو مسلمانے میں مضبوط کر دیا ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مغربی طوفان جو تہذیب مغرب کا طوفان اٹھا ہوا ہے جس میں انسانیت، اخلاق، آداب، عقائد، روحانیت خس و خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں، یہ وہ طوفان مغرب ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں یہ منافق طبقہ جو ہے نا وہ تو اس میں اس طرح بہ جائے گا، ان کا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو مسلمان ہے وہ مسلمانی میں اور مضبوط ہو جائے گا حضرت صاحب کی طرح، وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کو تشبیہ دی ہے کھجور کے درخت کے ساتھ، کھجور کے درخت جو ہے وہ ہمیشہ خزاں سے محفوظ ہوتا ہے، خزاں کے اثرات اس کو متاثر نہیں کرتے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے لاکھ لادینیت بے دینی کے طوفان آتے رہے، خزاں آتی رہے، تو مومن متاثر اس سے نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ مضبوط ہو جاتا ہے اپنے دین میں اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی، باقی سکولی طبقہ منافق تھا وہ بدل گیا، وہ اس طوفان میں بہ گیا، لیکن الحمدللہ جو مومن تھے حضرت صاحب کی طرح وہ اور مضبوط ہو گئے۔ آگے مثال دی ہے، فرمایا جس طرح کے سمندر تالاب تم خیز موجے جو ہوتی ہیں وہ گوہر اور موتی کو سراب کرتی ہیں، الٹا وہ اس کے حق میں ہوتی ہیں۔ اس اجمال کو یوں سمجھو کہ نیسا موسم بہار کے بادل کی بارش جب آتی ہے تو صرف ایک کیڑا ہے وہ اپنا منہ کھول کے رکھتا ہے، قطرہ جب بارش کا اس میں آ جاتا ہے وہ منہ بند کر لیتا ہے اور سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے نیچے کو، پھر وہ جب موجیں آتی ہیں تو اس کو تھپیڑے مارتی ہیں جی، اس کو کبھی اس طرف پھینکتی ہیں، کبھی کسی طرف پھینکتی ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، ان تکلیفوں میں کیڑے کے اندر جو قطرہ بارش کا ہوتا ہے وہی موتی بن جاتا ہے۔ اگر قطرے زیادہ ہوں تو زیادہ موتی ہو جاتے ہیں، اگر ایک قطرہ محفوظ ہو تو ایک موتی تیار ہو تو اس کو در رجت کہا جاتا ہے، در یقرا پھر بے مثال ہوتا ہے، وہ کبھی نصیب والوں کو ملتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی، تو جس طرح کے اقبال فرماتے ہیں سمندر کی موجوں سے تلاتم خیر موجیں جو چڑھ چڑھ کر پہاڑوں کی طرح آتی ہیں، ان موجوں سے جس طرح گوہر اور موتی کو سیرابی حاصل ہوتی ہے اور اس کی تیاری ہوتی ہے، الٹا مومن کو لادینیت کے طوفانوں میں جب مختلف دین پر تکلیفیں آتی ہیں تو یہ بھی اس کی مضبوطی اور اس کے مزید مسلمان پکے ہونے کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق دیکھ رہا ہوں اور اہل نظر اہل نظر باطنی دیکھ رہے ہیں کہ مومن کو پھر اللہ تعالی کی طرف سے ترکمانی والا دبدبا ترکمانی ترکی لوگ سلطنت عثمانیہ جنہوں نے 800 سال اسلامی حکومت قائم کی ترکمانی والا شکور دبدبا ہندوستانی والا زہر جو امام احمد رضا کے اندر اور علامہ اقبال جو امام احمد رضا اور اعلیٰ امام احمد رضا بریلوی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی مجدد الفسانی سبحان اللہ اور علامہ اقبال جیسے لوگوں کے اندر تھا اس طرح کا ذہن ہندی پھر مل رہا ہے اور لطف عربی اور حقیقت کی ترجمانی کرنے والا عربی لطف جو عرب والوں کو کلام ملا تھا جو حق کی ترجمانی کرنے والا کلام ان کو ملا تھا پھر سے مسلمانوں کو ملنے والا ہے یار کتنے اندھے لوگ ہیں مولانا طبقہ یہ ایسی باتوں کے قریب ہی نہیں جانتے ہیں یہ کوئی دعویٰ تھوڑا ہے یار اس کا یہ حقیقت کا بیان ہے اور جس طرح کے اور شعر میں اقبال نے ایک اور جگہ ایک اور کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ الٹ جائے گی تدبیر الٹ جائے گی تدبیر پلٹ جائے گی تدبیر پلٹ جائے گی تدبیر الٹ جائے گی تدبیر حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی خلافی پرماتما میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں جو انگریز مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں اور ان کی حرامزادہ نسل جو ہے وہ اسلام کے خلاف سوچتی رہتی ہے ان کی ساری تدبیریں ان پر پلٹ پڑیں گی اور جو تقدیر الہی ہے تمہاری جس طرح کرتا ہے لیکن انشاءاللہ العزیز میں دیکھ رہا ہوں وہ الٹ جائے گا یعنی تقدیر جو ہے نا اس طرح نہیں رہے گی جس طرح تمہاری ہے اے مسلمانوں اور فرمایا اس کو یہ نہ سمجھنا کہ میں شاعرانہ تخیل سے یہ بات کر رہا ہوں نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں کیا سمجھ کیوں بولا نا نذیر سونے کا وقت ہے جاگ لگا اور آگے فرماتے ہیں توجہ بھائی مسلمانوں میں خواب اور نیند کے اثرات مولانا مولانا کی نیند کا ذکر آ گیا تو آگے شیروں میں بھی نیند کا ذکر آ گیا یہ مولانا کوئی بات نہیں گھبرانے کی ہمارا اور آپ کے اندر وہ خواب کے اثرات ہیں اور میں اقبال کے شعر کے مطابق نوارا تلخ تر میں زن چن ذوقِ نغمہ کمیابی ہے میں اپنے آواز کو مزید تیز کرتا ہوں تاکہ آپ کے نیند کے اثرات ظاہر ہو جائیں وہ اقبال ابھی نہیں کہہ رہے اثر اثر کچھ خواب گنچوں اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو ہے بل بل اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو ہے بل اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوارا تلخ تر میں زن چن ذوقِ نغمہ کمیابی فرماتے ہیں نیند کا اثر غنچوں کے اندر کچھ باقی نظر آ رہا ہے اے بلبل اے حق کی آواز لگانے والے اے بلبل تو آواز کو تیز کر دے، بیان کو تیز کر دے، تاکہ سوئے ہوئے گنچوں کے اندر جو نیند کے اثر، جاگے ہوئے گنچوں کے اندر جو نیند کے اثرات ہیں، وہ تیرے جوش خطابت سے، تیری حق بیانی سے ختم ہو جائیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ چلو میں تیز کر دیتا ہوں. وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں بلبل نا، وہ کہتے ہیں بلبل، ارے سنو بھائی، غنچہ جو ہے نا، غنچہ اس کا منہ بند ہوتا ہے نا، اس وقت پھول کا منہ جب بند ہوتا ہے تو غنچہ ہوتا ہے، کھلتا ہے تو پھول بند بنتا ہے نا. تو صبح سحری کے وقت غنچے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی وقت بلبل بول رہی ہوتی ہے، ہر طرح نغمہ سرا ہوتی ہے ہر طرف، تاکہ کھلے اور خوشبو پھیلے. لہذا بلبل ذرا آواز کو تیز کر تاکہ صبح خوب روشن ہو جائے اور یہ غنچے دل کے اثرات نیند کے زائل کر کے پورے کھل جائیں. دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر صحیح نیند کا جذبہ پیدا ہو جائے اور غفلت ختم ہو جائے. ذرا آواز کو تیز کر دے چشتی بلبل، تیز کر دے ذرا، اے حق کی آواز لگانے والے بلبل ذرا تیز کر دیتا. سمجھ میں آ رہا؟ تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں، تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی. فرماتے ہیں چمن کے صحن کے اندر بھی تڑپ نظر آ رہی ہے، پرندوں کے آشیانے میں بھی تڑپ نظر آ رہی ہے، تہریوں میں بھی تڑپ نظر آ رہی ہے. کیوں؟ کہ جو پارا ہوتا ہے پارا سیما، سیما سے تڑپ، توجہ نہیں، وہ اس سے جدا نہیں ہوتا. تقدیر سیما اتنا وہ تڑپ رکھتا ہے، اتنا لرزہ اس میں ہوتا ہے کہ اس کو قائم کر لیا جائے تو سونا بنتا ہے، اس کو قائم کرنا مشکل ہوتا ہے آگ پر، جب جو بھی آگ کا سیک دیتے اڑ جاتا ہے. پارا آپ نے دیکھا کہ پارا ایسے چھلکتا رہتا ہے ہمیشہ، وہ ایک عجیب سا پانی ہے قدرت نے بنایا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن پانی سمجھ کر پی نہیں لینا، ہاں ذہن میں رکھنا. جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے بندہ زندہ نکالا ہو جاتا ہے، خطرہ جوڑا لگا لگا ہو جاتا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ چمن ہے، اس کے سہن میں، اس کے آشیانے میں، اس کے شاخ ساروں میں ہر طرف تڑپ ہے، لہذا اسلام کی تڑپ مسلمانوں میں موجود ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ادھر تڑپ نہیں ہے. وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت پر گستوان دے، وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت پر گستوان دے، وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت پر گستوان دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر دادی. پورا پہلے مصرے کو پڑھ کر لفظ برگستواں کے تین حرکات کا ظاہر کیا ہے. کاف فارسی پر تین حرکتیں آ سکتی ہیں, برگستواں, برگستواں, برگستواں. تین مرتبہ پڑھنے میں یہ ہے حکمت. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ برگستواں کہتے ہیں گھوڑے کی پاکر. کس کو؟ گھوڑے کی پاکر جو ہے یہ حضرت جی لحاف کی قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو زینت اور حفاظت کے لیے گھوڑے پر ڈالتے ہیں. زینت اور حفاظت کے لیے ہمارے اقبال کہتے ہیں کہ جو پاک بھی نظر, پاک دیکھنے والی نظر, جو مرد ساتھی کے جگر پر نظر, جگر کو دیکھتے ہیں اور اس کی جگر کی تڑپ کو دیکھتے ہیں, وہ گھوڑے کی پاکر کو کیوں دیکھے؟ کیسی ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب؟ کیا اگر مسلمانوں کے پاس یہ جہاد یعنی کفار کے نظاموں کے خلاف جہاد کے اسباب اور وسائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. نظر جو پاک بھی درویش صوفی کی ہوتی ہے نا, وہ مجاہد کے دل کی تڑپ کو دیکھتی ہے, جگر کی گرمی اور تپش کو دیکھتی ہے, جگر کی روشنی اور جلدے کو دیکھتی ہے, وہ گھوڑے کی پاکر کو نہیں دیکھتی. نہ بھی وہ چاہے ننگے پیٹھ بیٹھا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں. مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ جذبہ اور جگر کافی موجود ہے, لہذا ہم اسی کو دیکھ کر مطمئن ہیں کہ اٹھ پڑیں گے اور کام کر دیں گے. سمجھ نہیں آ رہا؟ کوئی بات نہیں. اگر اسباب و وسائل آئی ضمیر لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے, ضمیر لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے, چمن کے ذرے ذرے کو شہید دوست جو کر دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد ہو کہ یا اللہ ضمیر لالا, لالا ایک پھول ہوتا ہے سرخ رنگ کا, جنگلوں میں ہوتا ہے, اب تو نرسریوں میں بھی ہوتا ہے. لالا کہتے ہیں سرخ, اسی سے لفظ لال کہتے ہیں. لال رتا لال. تو فرماتے ہیں لالا کے دل میں, لالا کے ضمیر میں آرزو کی چراغ روشن کر دیں. اور یہ مومن کو کہتے ہیں لالا, کہ مومن کے دل کے اندر چراغ آرزو یا اللہ اس کے دل کے اندر ایک شمع روشن ہو جائے آرزو کی, کہ آرزو تو اس کے دل کے اندر یہ پیدا کر دے کہ یہ دین کی آرزو لگا کر بیٹھ جائے کہ کبھی تو آئے, کبھی آئے, آ جائے گا یار ان شاء اللہ, آ جائے گا. سمجھ نہیں آ رہا؟ یا کاش آ جاتا, کاش آ جاتا تو اس طرف سے اللہ تعالیٰ, جب یہ طرف اندر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ترقی کر دے گا. لہٰذا چمن کے ذرے ذرے کو, مسلمانوں کے ایک ایک بچے کو یا اللہ شہید جستجو کر دے. یہ تلاش میں تو دین کی نکل پڑے نا, دین حق سے متلاشی رہیں پھر مل جائے گا ان کو. دیکھا ہے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیکھتے, مل جاتی. سمجھ نہیں آ رہی یار؟ بولو ذرا سبحان اللہ. اچھا بھائی, سرش کے چشم مسلم میں ہے نیسان کا اثر پیدا, سرش کے چشم مسلم میں ہے نیسان کا اثر پیدا, خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. سرشک کہتے ہیں آنسو اس کو, اور مطلق قطرے کو بھی کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مسلمان جب روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے تو موسم میں بہار کی بارش کا اثر ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی, موسم میں بہار کی بارش کا اثر رکھتا ہے. جس طرح کے موسم میں بہار کی بارش ہوتی ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہاتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے, رنگ دکھاتا ہے. فرمایا اسی طرح جب مومن درد میں بیٹھ کر اپنے دین کی فکر میں اور اپنے مسلمانوں کے حالات اور دنیا کے حالات کے اندیشے میں آنسو بہاتا ہے, موسم بہار کا اثر دکھاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ رنگ بہار کا دکھاتا ہے, ہر طرف اسلام کا رنگ آ جاتا ہے. اے مومن ذرا رو کر تو دکھا. لوگ کہتے ہیں امام حسین کے لیے رو کر دکھا, ہم کہتے ہیں حسین کے دین کے لیے رو کر دکھا. مسلمان شہیدوں کو نہیں روتے, مسلمان شہیدوں کے دین کو روتے. سمجھ نہیں آ رہا, یہ بکھر کے وراثی روتے. فرماتے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام کے دریا میں پھر سے موتی پیدا ہونے والے ہیں. صدیق اکبر اور فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, وہ موتی تھے. حضرت خلیل اللہ کے دریا کے موتی تھے. فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے ان میں کہ موتی پھر نکل آئے پیدا ہونا. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرا بندی ہے, کتاب ملت بیضا کی پھر شیرا بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے دل, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے دل, بل کو بر پیدا. فرماتے ہیں اس امت مصطفیہ کی کتاب کی پھر جلد بندی ہونے والی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں فرنگی تہذیب لانتی نے اگر سے آ کر اور ان کے اندر بے دینی کی اثرات نے ان کے اندر آ کر ان کی کتاب کے کاغذ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم مایوس نہیں ہوتے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ان کی کتاب کی شیرازہ بندی اور جلد بندی ہو جائے گی اور یہ پھر تتر بتر ہوئے مسلمان پھر ایک ہو کر دین حق پر قائم ہو کر پھر دنیا کے اندر اسلام کو زندہ کر دیں. سبحان اللہ, یہ ہاشمی شاخ, یہ شاخ ہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت مبارک کی شاخ, یہ شاخ ہاشمی پھر بر کے بر پتے اور پھل پیدا کرنے والے. کیا مطلب اس پر پھر باہر آ رہے ہیں. ربو دا تر کے شیرازی دل تب رے کابل را, ربو دا تر کے شیرازی دل تب رے کابل را, ربو دا تر کے شیرازی دل تب رے پھول را صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا فرماتے ہیں ہوٹل کے شیرازی جنہوں نے اسلام کی حکومتیں قائم کی تھی یہ تبریز اور کابل مقابل والوں کا پھر دل لے گئے کیوں کہ سبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا جب سبا آتی ہے صبح کی ہوا جب باغ سے نکلتی ہے باغ سے ہو کر نکلتی ہے تو پھولوں کی خوشبو کو اپنا ہم سفر بنا لیتی ہے پھولوں کی شاعرانہ تخیل کی لطافت پر بھی غور کریں بھائی اقبال کی لطافت پہ ہے لطافت تبا پر بھی غور کریں نا یار ہیں فرماتے ہیں جس طرح سبا چلتی ہے صبح کی ہوا چلتی ہے نسیم صبح جس کو کہتے ہیں جب وہ باغ سے ہو کر جاتی ہے پیچھے سے اکیلی آتی ہے پھر اکیلی نہیں ہم سفر شامل کر لیتی ہے کیوں کہ پھر پھولوں کی خوشبو ساتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اسی طرح ترک شیرازی کیا مطلب کہ مسلمان جو اسلامی حکومت قائم کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں اب وہ ترک اب وہ کابل تبریز اور ادھر ادھر جس طرف سے بھی انشاءاللہ العزیز ان کا پیغام جائے گا ہاں جی پھر سے یہ اکیلے نہیں یہ سب کو اپنے ساتھ ملاتے ہم سفر بناتے چلے جائیں سمجھ نہیں آ رہی ہو یار نہیں ضرور آ رہا پیسے واپس اگر نہ آئے آگے آگے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں پر اگر تکلیفیں آئی ہیں تو کوئی بات نہیں اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا فرماتے ہیں اگر عثمانی سلطنت والے ترکی مسلمان جو سلطنت عثمانیہ جن کا پہلے ذکر کر چکا ہوں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ 100 سال اسلام کی قائم کی روم جر کا دارالخلافہ تھا دارالسلطنت روم تھا فرماتے ہیں اقبال اگر عثمانیوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اسلامی سلطنت ختم ہو گئی تو فرمایا کوئی بات نہیں تمہیں معلوم ہے آسمان پر جو ستارے ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے جب بیچارے خون کے آنسو روتے ہیں تو پھر ہی سورج طلوع ہوتا ہے اگر ستاروں پر دکھ نہ آئے تو سورج کیسے طلوع ہو فرمایا جیسے سورج اس وقت چمکتا ہے جب سورج اس وقت باہر نکلتا ہے جب ادھر سے ستارے رونا شروع کر دیتے ہیں ان پر تکلیفیں بہت آتی ہیں کیونکہ سورج کی روشنی سے سمجھ نہیں آئی ان پر پریشانی آتی ہے پھر سورج طلوع ہوتا ہے فرمایا جیسے ہزاروں ستارے زخمی ہوتے ہیں خون کے آنسر ہوتے ہیں پھر جا کر سورج طلوع ہوتا ہے عثمانی ہو تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں اگر تم پر یہ تکلیف اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اسلامی سلطنت ختم ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں تم بھی ستاروں کی طرح اگر ٹوٹ جاؤ گے تو پیچھے سورج بھی طلوع ہو جائے گا انشاءاللہ اسلام والا اور آگے سنو فرماتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بینی جہاں بانی سے ہے دشوار ترکارے جہاں بینی جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا فرماتے ہیں ایک جہان کو چلانا ہے جہان کو دیکھنا ہے فرمایا جہان کو چلانے کی نسبت جہان کو دیکھنے کا کام بہت مشکل ہے کیا مطلب ایک حکومت کرنا ہے ایک اندر کی نگاہ سے جہان کے فتنوں کو سمجھنا ہے فرماتے ہیں یہ کام دوسرا بہت مشکل ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے یہ اندر کی آنکھ دیکھنے والی فتنوں کو آوازوں کو شرارتوں کو کب دیکھتی ہے کب پیدا دیکھنے والی پیدا ہوتی ہے یہ آنکھ اقبال فرماتے ہیں جگر خون جب ہو جاتا ہے سڑ سڑ کر جل جل کر جب فقیر اللہ کے فقیر کا دل صاف ایسے فقیر کا دل جب جگر خون بن جاتا ہے پھر اندر ایسی نگاہ پیدا ہوتی ہے جو دنیا کائنات کے تمام فتنوں اور شرارتوں کو دیکھ لیتی ہے دیکھا ہے حضرت صاحب جیسا آیا یہ جہاں دین ہے اقبال فرماتے ہیں عثمانیوں کوئی بات نہیں تم جہاں بان تھے اب امت مسلمہ کو ایک جہان بین کی ضرورت ہے سبحان اللہ کس کی ضرورت ہے اور وہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے پھر اسی کے ضمن میں آ کے فرماتے ہیں ہزاروں مشہور شعر آ جاتا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید بھر پیدا فرماتے ہیں مسلمانوں نرگس سے کیسا پھول ہوتا ہے جو ہوتا تو بڑا قیمتی ہے لیکن اس کی ظاہر مزا جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہر کسی کی نظر اس کو سمجھ جائے فرماتے ہیں اسی طرح جو پر بڑے فقیر ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے چمر میں پیدا ہوتا ہے اسلام ایک نرگس کی طرح ہے جو اندر بڑے راز رکھتا ہے لیکن ظاہر میں ایسے لگتا ہے یار اس کا کیا فائدہ یہ دنیا کو کیا دے گا لیکن حقیقت میں سب اس کی حقیقت کو سمجھنے والے چمن میں دیدہور بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں ہزاروں سال نرگس روتی رہتی ہے اسلام روتا رہتا ہے پھر جا کر کوئی فقیر اس کے رازوں کو سمجھنے والا سامنے آتا ہے سمجھ نہیں آئی نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا فرماتے ہیں بلبل گا وہ شروع کر چپ کیوں ہو رہی ہے اب ایسا گا ایسی نواز سنا کہ کبوتر جیسے نازک بدن کے اندر بھی شاہین کا جگر پیدا ہو جائے بلبل حضرت صاحب جیسے ہیں اور ہم تو کبوتر ہیں ایک نازک آپ نے دین کی سرخی آپ نے دین کی جو باتیں بلبل کی طرح میں سنائی ہیں اس کی برکت ہے تم آپ جیسے کبوتر اور چڑیاں جو ہیں ان کے اندر بھی الحمدللہ جگر جیسا شاہین جیسا جگر پیدا ہو گیا ہے آگے دلیری کے اقبال کی صحیح ترجمہ نہیں آیا نہیں اور اقبال توجہ اقبال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کی مانا مراد تک میں پہنچ رہا ہوں کہ نہیں پہنچ رہا اور پھر خالی مانا مراد تک نہیں پہنچ رہا آپ مصداق بھی دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں باقی حضرت صاحب ہی وہ بلبل ہیں ادھر نہ کاظمی کا کام ہے نہ کسی کا بھائی ہاں جی یہ سب ملا ملوانے کسی کا کام نہیں یہ فقر کا کام ہے کیونکہ فقر ہی اصل نبیوں کی وراثت ہے سمجھ میں آ رہی ہے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے اے بلبل اے حضرت صاحب اے فقیر مرد تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے اے بلبل اے مرد درویش اے حق کے ولی تیرے سینے کے اندر زندگی کراؤ بڑا بڑا بڑا چپ کیوں ہے بلبل مسلمان کو سوز و ساز زندگی کی بات بتا سمجھ آئی مرو خدا لم یزل کا قصر قدرت تو زبان تو ہے خدا لم یزل کا قصر قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے گا پھر کہ مغلوب گمان تو ہے اب مسلمان کو مخاطب ہو گئے اوئے کدھر سویا ہوا ہے اوئے مسلمان غافل بے خبر تو تو گمانوں میں چکر میں گمان سے نکل یقین میں آ. تجھے پتہ نہیں ہے خدا ہے لم یزل کا دست قدرت بھی تو ہے اور اس کی زبان حق ترجمان بھی تو ہے. وہ تو بے زبان ہے اس کی زبان حق ترجمان تو ہے. کہتا کیوں نہیں ہے اس کے راز کو بیان تو کرنا. یہ ملا تو میلاد کے پیچھے لگا ہوا تو شریعت کے راز بیان توجہ. یہ گیارہویں کے چکر میں ہے, یہ گیارہویں میں ہے, گیارہویں میں ہے, کوئی کسی میں ہے, کوئی کسی میں. اے مرد مسلمان تو دین کا رازدار ہے, دین کے راز مسلمانوں پر کھول دے. اور فرماتے ہیں یقین پیدا کر. غافل مسلمان کیا پیدا کر, یہ گمان کے چکر میں پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا کریں گے, یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا فلاں. یقین پیدا کر کے تیرا دین ایسا ہے جب تو اس کو بیان کرے گا اس پر قائم رہے گا. غلبہ اسی کا پر ہے چرخ نیلی بام سے منزل مسلمان کی ستارے پر ہے چرخ نیلی بام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہ وہ کارواں تو تیرا مقام تو یہ نیلی فام فام کہتے رنگ کو نیلی فام یہ نیلے رنگ کی چھت کے بھی اوپر تیرا مقام ہے مسلمان. اچھا سکولی اگر باندر کا بیٹا اس کو پڑھے گا نا وہ کہے گا وہ راکٹ تیار کر دیں گے, راکٹ تیار کرو کیونکہ ہمارا مقام اوپر ہے. وہ بغیر بچہ یہ رتبی رتبی یہ مکان کے اعتبار سے نہیں ہے, رتبے کے اعتبار سے فوقیت بتا رہا ہے. فرماتا ہے تیرا مرتبہ تو کائنات سے بلند ہے. اور بولا مرے عرش اولاد سے بلند ہے تیرا مرتبہ. تو وہ قافلے میں ہے, تو وہ قافلہ ہے ستارے بھی جس کی گردرا. مکان فانی مکی فانی ازل تیرا بد تیرا, مکان فانی مکی فانی ازل تیرا بد تیرا, خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوید تو ہے. اے مسلمان یہ مکان فانی ہے, یہ مکی فانی ہے, یہ سب فانی, یہ کافر مکی فانی ہے. ارے اللہ نے تیرا ہے بھی تیرا ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ایسا عجیب رازدار ہے مسلمان, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیشہ رکھنے کے لیے بنایا ہے. ادھر سے ختم کرتا ہے تو آگے پھر جنت کا نظام شروع ہو جاتا ہے. ہنا بندے ہر من سے لالا ہے خون جگر تیرا, ہنا بندے ہر من سے لالا ہے خون جگر تیرا, تیری نسبت بڑا ہی ہیں. لالا کی دلانی یعنی لالا کا جو پھول ہے نا, اس کی حنا بندی کا کام تیرے خون جگر سے ہے. سمجھ نہیں آ رہا کیا مطلب اس کا ہے نا, اگر تو سنوارتا ہے تو تیرا خون جگر سنوارتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا یار بولو بڑے, اس کائنات کو اگر سجاتا ہے سنوارتا ہے تو یہ نہ سائنس سنوارتی ہے یہ دنیا کا ساز و سامان سنوارتا ہے، اس دنیا کو اگر سنوارتا ہے، اس کو سجاتا ہے اور بناتا ہے اور صحیح راستے پر چلاتا ہے، تو تیرا خون جگر، جب خون جگر اور درد کے ساتھ تو کام کرتا ہے اسلام کا، تو اس وقت دنیا میں اسلامی نظام قائم ہوتا ہے، پھر دنیا سنورتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو لڑکی آج کے ناخون کہتے ہیں سونا آیا سجدا ہے گلیاں بازار، سونا آیا سجدا ہے گلیاں بازار، سونا آیا، سمجھ نہیں آ رہا؟ اقبال کہتا ہے وہ بغیرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گلیاں سجانے سنوارنے نہ آئے ہیں، نہ آپ نے سجائی تھی، دنیا کائنات کی گلیاں سنورتی ہیں کہ مصطفیٰ کی شریعت سے سنورتی ہیں؟ فرماتے ہیں بغیرت کا بچہ تم گلیاں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیاں سج گئی ہیں، ساری تیری ماں کے ساتھ گلی سج گلی، باقی بازار جو ہے نا سج گئے ہیں، لیکن آج کے ناس کونوں اور سکولیوں کی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ہاں جی باقی ہے، کوئی ادھر سے اس کو کندھا لگاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی پیچھے سے چھیڑتا ہے، کوئی آگے سے چھیڑتا ہے، ہاں جی یہ سجی ہوئی ہے بازار، اور جو بغیر کی بھی حیائی کی ننگی فوٹو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سجی ہوئے ہیں بازار، ان کے ہاں جی، اور گانوں کے ساتھ، آرامدگی کے ساتھ، کم بولنے کے ساتھ، براڈ کے ساتھ، دگا بازی کے ساتھ، یہ تمام لانتوں کے ساتھ ان کے بازار سجے ہوئے، اور کتی کے بچے کہتے ہیں سونا آیا سجے گئے، سمجھ لگی؟ میں آکھاں گا ارے ظالم، ایویں دا جیویں تو سواری، ایویں دا سواریا سی کافراں نے، سونا آیا نس گئے گلیاں بازار، سونا آیا نبی پاک ہوتے گا کیونکہ لوا دڑکی، سونا آیا بج گئے گلیاں بازار، سونا بغیر کا بچہ نواں کچھ نہیں کرتا، آرام دہ دے نبی قیامت سے گلیاں بازار اس طرح نہیں سمجھتے، یہ بغیر کا قیامت سے سمجھتے ہیں، بغیر کا بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اگر سمجھتے ہیں تو شریعت مصطفیٰ کا، اس طرح بہن چود بغیر کے جو تمہارے جیسے ہوتے ہیں آرام دہ، ان کے آنے سے ایسے سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بگڑ کے نہیں، یہ تو بگڑی ہوئی، سمجھ نہیں آ رہا؟ تیری فطرت امین ہے، فرماتے ہیں تیری ابراہیم کی نسبت ہے، تو معمار جہاں، معمار جانتے ہو؟ وہ معمار کس کو کہتے ہیں؟ پر اور مستری ہوئے تعمیر کرنے والا، فرماتے ہیں جہان کا معمار تو ہے، یورپ نہیں، اور بارو مرے مرد درویش تو ہے معمار جہاں، یہ مسٹر ہے پیلا پہلوان نہیں ہے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مر کا کھویا امتحا تو ہے، کھوٹے اور کھڑے کو پچھپ، کھوٹے کھڑے کو ظاہر کرنے والا تو، اور بولا اصل مسلمان توجہ ہے، جہاں آگ گل سے عالم جاوید کی کا ساتھ جس کو لے گئی وہ ہر مغا تو ہے، ہر مغا کہتے ہیں توفے کو، ہر مغا نے حجاز اقبال کی کتاب ہے کہ حجاز کا توفہ، سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں جی یہ 24,000 لوگ دیکھو تو یہ راز بھی کھلیں گے مولوی نذیر جو ناچیز کے سامنے کھلتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں او مسلمان نبوت آئی جہان آب گل یہ دنیا کا جان پانی اور مٹی کا گارے کا جو ہے جہان آب گل دنیا کے جان کو کہتے ہیں دنیا کے جان میں جب نبوت آئی ایک یہاں کا تحفہ جنت کے لیے لے گئی وہ تو ہی تو ہے جیسے کوئی مسافر کے دیراتے میں جاتا ہے وہاں کا مخصوص تحفہ لے جاتا ہے تاکہ جدھر جاؤں گا ان کو دکھاؤں گا وہ یاد کریں گے اقبال کہتے ہیں نبوت آئی رسالت آئی نبی آئے رسول آئے دنیا کے جہاں جو ایک مبارک تحفہ دے گئے ہیں مرد مسلمان وہ حضرت بلال جیسا اور تیرے جیسا ہے جو لے کر جا کر جنت کی حوروں کو دکھاتے ہیں لے اب دنیا سے تحفہ لائے سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہا جھلیا جنتیاں واسطے تحفہ اپنے آپ کو کٹھو بنائی گند کدی ٹی وی چکل کے چکر چ کدی کسی لانا کدی سکول کے لکھ لانا جنت کا تحفہ ہے جنتیوں کے لیے جنت کے لیے اس حالت دنیا کا تحفہ ہے نبی تمہیں بنا یہاں سے لے جاتے ہیں تو ان کا تحفہ بن تو دنیا کا گند بنتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے نیا تخیل کے نہیں ہوئے یہ نقطہ ہر گزشتہ ملت پیدا سے ہے پیدا یہ نقطہ ہر گزشتہ ملت پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا باس باتو ہے فرماتے ہیں جب ہم تاریخ اقوام عالم پڑھتے ہیں کیا توجہ نہیں کی فرماتے ہیں ملت بیضا کی تاریخ جب مسلم قوم کی تاریخ تاریخ عالم میں ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسپاتو ہے کہ یہ جو ایشیا کی سرزمین ہے نا جدھر تم بیٹھے وہ بر صغیر ہند ایشیا کہتے ہیں نا یہ سارے ایشیا کی قوموں کا اگر محافظ ہے چوکیدار ہے ان کی ہر چیز کا جان مال عزت کا تو اے مسلم تو ہے ہمیں تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ ان قوموں کی عزت اور ہر چیز کا اگر محافظ ہے تو ہے یورپ والے نہیں وہ ڈکیت ہے تو محافظ ہے چوکیدار ہے بولو برے اب اب اب تمہیں ہمیں کہتے ہیں کہ کیا سبق پڑھ تاکہ پھر تجھ سے کام لیا جائے عدالت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت تین سبب پر ایک سچائی کا جھوٹ جھوٹا نا نہ تیرا دین جھوٹا ہے نہ تجھے جھوٹا ہونا چاہیے سمجھ لیا یہ بات عدالت کا ہمیشہ انصاف تھا شجاعت کا بہادر ہے ڈرپوک گدڑ نہ بن بغیرت نہ بن گدڑ ہمیشہ ڈرپوک بغیرت ہو دلیر بندہ غیرت مند بن یہ نہیں کہ دشمن کافر کو دیکھ کر تیری پھپھڑی کامرے لگ جائے تو فرمایا یہ تین چیزوں کا سبق پڑھ لے دنیا کا پیشوا تو ہی ہوگا دنیا کا پیشوا اور امام یہ پھر کام تجھ سے لیا جائے گا امامت کا کام پھر تجھ سے لیا جائے گا اگر سکولی جدر تو دنیا کا پیشوا نہیں ہو سکتا ذرا حسن تو ڈاکو ہے کیوں نہ لانسی کا بچہ تیرے اندر سچائی ہے سکولی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے جھوٹ ان کی عبادت ہے اپریل فول تو ان کا خاص عبادت کا دن ہے نا ہاں بڑا دن ہوتا ہے عدالت انصاف تو ان کے ہے او انصاف والے دن یہ پیدا ہی نہیں ہوئے بچارے اور شجاعت بہادری او ہو بہادری تو سکولیوں پر ختم ہاں جی بغیرت کے بچوں سے پوچھو ایٹم کیوں بنایا ہوا ہے ایٹم کیوں بنایا ہوا ہے اگر نہ بناتے تو کیسے بچتے مسلمان ارے مسلمانوں کو بچاتے نہیں پھر ایٹم جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ایٹم نہیں بناتے تو مسلمان جاتے ہیں ارے ایٹم نہیں چلاتے کہتے ہیں پھر ایٹم جاتا ہے کافروں کے سب کچھ کو قبول کر کے جب بھی پوچھو ایٹم تمہارے پاس ہے یار کچھ کام کرو کہتے ہیں کیوں مرواتا ہے تو گدڑ کا بچہ کیسے عجیب محافظ ہے تو کیسا عجیب محافظ ہے جن کی حفاظت کے لیے تجھے رکھا ہوا ہے وہ مرتے ہیں تو کہتا ہے اگر میں اٹھ پڑوں تو مر جاؤں کیوں مرواتے مجھے ان لائنوں سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا یہ ان سے دنیا کی خرابی اور بربادی کا تو کام لیا جا سکتا ہے امامت کا کام یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی فرماتے ہیں میں تجھے مقصود فطرت بتاتا ہوں اور مسلمانوں کی رم مسلمانی کی رمز بتاتا ہوں نقطہ اخوت کی جہانگیری کہ مسلمانوں میں بھائی سارگی کی حکومت قائم کر اور محبت عام کر دے کیا مطلب کہ مسلمان جب دین پر قائم ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کے دل کے اندر حکومت بھی پیدا ہو جاتی ہے مسلمان کے متعلق اور محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جتنا ہوتی ہے پھیلتی ہے پھر مسلمان اتنا دنیا میں تھا جاتا والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء قوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی سمجھ نہیں آ رہی ہے بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت حقیقت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی فرماتے ہیں مسلمان کہیں رنگ کا بت پوجا جا رہا ہے یہ یورپ میں ہے کہ یہ سفید فام ہے یہ سیاہ فام ہے یہ آدھے انسان ہے ہم پورے انسان ہیں یہ انگریز جو یورپ والا کتے کا بچہ جو ہے وہ رنگ کے بت کو پوجتا ہے وہ سفید رنگ والے کو پورا انسان سمجھتا ہے گورا گورا بھورا ریچھ جو ہے ریچ بھورے دیتے آپ بھورا ریچھ سفید ریچ دیکھے آپ وہ یورپ والے سفید ریچ ہے بہن کو سمجھ گیا اور کہیں خون کہ یہ پٹھان ہے بھائی یہ خون ہمارا بھائی یہ ہماری برادری کا گجر ہے یہ آرائی ہے یہ فلان ہے کہیں اردو ہے یہ ہمارا رنگڑ برادری ہے یہ ڈنگر برادری ہے یہ فلانی برادری ہے وہ کہتا ہے ڈنگر کا بچہ شرم کر تم کدھر جا رہے تم بتوں کو پوج رہے یہ سارے بت ہیں کبھی لسان زبان کا بت کبھی پوجا جا رہا ہے کئی رنگ کا بت پوجا جا رہا ہے کبھی خون کا بت کبھی علاقے کا بت کبھی وطن کا بت اقبال کہتے ہیں یہ تمام بت ہیں جو خدا کے مقابلے میں پوجے جا رہے ہیں ان سارے رنگیوں کو توڑ دے ایم پی ایم کو ختم کر دے یہ سارے پٹھانستان پختون وغیرہ یہ سب رانتے ہیں ان رانتی بتوں کو ختم کر دے نہ ایرانی رہے نہ تورانی رہے نہ افغانی رہے صرف مسلمانی رہے یہ سکولی انہیں سارے بت بنا رکھے ہیں وطن کا ایک بت ہے جس کی وجہ سے پاکستانی علیحدہ قوم ہندوستانی علیحدہ قوم عراق والے علیحدہ قوم افغان والے علیحدہ قوم ترکستان والے علیحدہ قوم عرب والے علیحدہ قوم یہ لانتی بت وطن کا ہے اقبال کہتے ہیں رنگ کا بت ہے تو پلا بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی تورانی علاقہ ہے تورانی علاقہ ہے ایران تورانی نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی جیسے تاریخ اصفہان کے اندر امام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارک پیش کی ہے اپنی سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من داخل فی دین فہو عربی فرمایا جو میرے دین اسلام میں داخل ہو جائے گا چاہے وہ کسی قوم کا ہے وہ عربی بن جائے گا سمجھ نہیں آئی ارے بھائی ہم عربی ہیں ہم نہ پاکستانی ہیں نہ کوئی ہے ہم سب عربی ہیں ہمیں عربی آئے نہ آئے ہمارے پاس دین تو عربی ہے میاں نے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک میاں نے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہی نے تو ہستانی فرماتے ہیں افسوس ابو مسلمان تو شاہین ہے اور بیٹھا ہوا ہے یار یہ باغوں کے ٹہنیوں کے پرندوں کی صحبت میں خیر ہے یہ باغوں کے پرندوں میں بیٹھنا تیرا کام ہے تیرا کام اوپر پرواز ہے یہ ادھر چوں چوں کرتے رہے کیا مطلب تو کسی وطن اور علاقے اور ملک میں مصروف مت تو بے وقوف تو لا مکانی ہے روحانی ہے اور روح لا مکانی ہے نہ تو زمانی ہے نہ مکانی ہے یہ ساری شیطانی ہے سمجھ لگی اسی سے ساری مسلمانوں کی پریشانی ہے گما باد ہستی میں یقین مرد مسلمان اب یقین کی دعوت دے رہے ہیں اور یقین کی فضائل بتا رہے ہیں یقین سے تو پرواز جو شاہینی والی کرے گا شاہینی پرواز یقین سے تمہیں حاصل ہوگی فرمایا گمان سے نہیں گمایا بات گمانا بات ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیابان کی شب تاریک میں قندیل رہبانی فرماتے ہیں جیسے رہ دشت و بیابان کے اندھیرے رات فرماتے ہیں کہ اس گمان آباد ہستی میں جس میں دنیا گمان کا شکار اور یقین کی دولت سے محروم ہے مسلمان مرد مسلمان یہی یقین تیری وہ قندیل ہے جو اس گمان آباد بستی اور ہستی کی تاریخ رات میں تمہیں روشنی دے گی مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فخر پوزر صدیق سلمانی مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فخر پوزر صدیق سلمانی فرماتے ہیں قیصر و کسرا کسرا فارس کا قیصر روم کا جو دنیا کے صاحب استبداد اور فرعون بنے ہوئے تھے منمانی کرنے والے ان کے استبداد اور فرعونیت کو کس نے توڑا تھا فرمایا حیدر کرار کے زور ابو ذر غفاری کی درویشی اور فقر اور حضرت سلمان فارسی کے صدق اور سچائی نے توڑا تھا کیا مطلب مصطفیٰ کے دین نے جو اخلاق عالیہ پیدا کیے تھے اسی باطنی طاقت نے اتنے فرعونوں کو ختم کیا تھا لہذا تو وہی پیدا کر تو اپنے اندر وہ اخلاق عالیہ پیدا کر مسلمان کا یہ ہتھیار ہے اصل روحانی مسلمان روحانیت کے غلبے پر ساتھ غالب ہوتا ہے مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے ذہن میں رکھنا اور خدا کے بندو جنس کا توڑ جنس کیا بنے گی جنس سے اختر چیز بنتی ہے لہذا مادیت کا توڑ مادیت نہیں سائنس کا توڑ سائنس نہیں ہے سائنس کا توڑ روحانیت ہے جو اس کے پاس اس کا مقابلے کی جو طاقت ہے ہی جس کے مقابلے کی طاقت سائنس کے پاس نہیں ہے وہ صرف روحانیت ہے. ارے بولو وہ کیا ہے؟ روحانیت. دین لہذا دین پیدا کر. یہ کتی کے بچے سکولی کتے اور مولا کتے جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے پیچھے جی بس بناؤ جی ادھر بناؤ وہ بناؤ سائنسدان بناؤ انگریز کا مقابلہ کریں گے. بغیرت کا بچہ تو اس سے لے رہا ہے. دینے والا غالب ہوتا ہے کہ لینے والا غالب ہوتا ہے؟ بغیرت کا ایسا پاگل ہے. اور ان کا کباڑا تیرے پاس آتا ہے. تیرا ایٹم بھی ان کا کباڑا ہوتا ہے. ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی. ان کا سودا کباڑے کا ادھر آتا ہے. یہ بغیرت کا بچہ پھر آ کہتا ہے ہم مقابلہ کرے گا. مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ وہ خسرا تھا نا جس طرح خسرا جو ہے وہ مقابلے میں میدان میں جب آیا نا تو اس نے پیچھے سے چادر اپنے اٹھا کر الٹا ہو گیا اور کہنے لگا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. دیکھو تمہیں بتا تو میں کیا کرتا ہوں. یہ کتے کے بچے وہی مقابلہ کر کے. سمجھ رہے عزت ہر شہر ان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. بغیرت مالک ان کو بنا رکھا ہے اور مالک مملوک مالک کا مقابلہ کرے گا. بغیرت کا بچہ کدھر کس کو چکر بازی دے رہا ہے؟ رام دادا تم تو ان کا غلام ہے. غلام آقا کا مقابلہ کرتا ہے کتے کا بچہ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کسی تجمل سے ہوئے احرار ملت جادہ پیما کسی تجمل سے تماشائی شگاہ سے ترس ہے صدیوں کے زندانی. احرار ملت ہماری قوم کے آزاد لوگ صحابہ کرام اور ان کے غلام فرماتے ہیں وہ سرگرم عمل ہوئے زیادہ پیما سرگرم عمل کس تجمل اور کس زیب و زینت کے ساتھ ہوئے؟ مطلب کیا کہ انہوں نے جب اگلی دنیا میں قدم رکھا تو تماشائی شگاف در کی درازیں ہوتی ہیں نا. شگاف ہوتے ہیں سوراخ ہوتے ہیں. ادھر سے قیدی بیچارے قیدی بیٹھے ہوئے بابا لوگ تماشائی دیکھ رہے تھے. یار یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح کیا کرتے ہیں. پھر انہوں نے کر کے دکھایا اور لاکھوں قیدیوں کو آزاد کر دیا. سبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا سبات زندگی محکم سبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں کہ المانی سے بھی پا اندا کر نکلا ہے تورانی. فرماتے ہیں زندگی کب مضبوط انسان کی چھاپے پر مضبوط ہوتی ہے؟ فرمایا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے. زندگی میں اس وقت پر کیا بات ہے؟ ہاں ورنہ ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے بندہ. ایمان مضبوط ہوتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا المانیوں سے پرانی زیادہ مضبوط نکلے ہیں. المانی بھی قوم ہے اور پرانی بھی قوم ہے. سمجھ نہیں آ رہی. جن کے پاس ایمان زیادہ ہے وہی فرمایا زیادہ مضبوط نکلے اور وہی کافروں کے سامنے ڈر کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بانو پرے روح الامین پیدا. فرماتے ہیں او جلے مسلمان جب یہ جو خاکی تیرا بدن ہے اس کے اندر جب یقین کا انگارا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تجھے حضرت روح الامین جبریل والے پر لگ جاتے ہیں. تو یقین پیدا کر لے. کیا کر لے؟ بتیا گیا یقین تو پیدا کر لے جبریل امین والی پرواز آ جائے گی. اچھا بتاؤ جبریل امین کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو تو فرماتے ہیں یقین پیدا کر تیرا بھی کوئی نہیں کر سکے گا. دین پر یقین کر, دین کے ساتھ قائم, میں جب دین کا کام کروں گا اور دین پر قائم رہوں گا تو فتح میری ہے. بس اس یقین کے ساتھ کام کر. غلامی کیوں آگے فرماتے ہیں, توجہ. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر, غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. یقین کی بات, حضرت اعلی حضرمی, حضرت اعلی حضرمی صحابی تھے, لشکر جرار جا رہا ہے جنگ کے لیے, دریا آ گیا, گھوڑے ٹہر گئے. آپ نے فرمایا نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہیں, رکنا ہمارا کام نہیں, نہ دین رک سکتا ہے نہ ہم رکیں گے. دریاؤں پر ہی چلتے ہیں, گھوڑے دریا میں ڈال دیے, جیسے راستے پر گھوڑے چلتے ہیں دریا پر چلتے چلتے باہر نکل گئے. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر. تو انگریز کا غلام بنا ہوا ہے, غلامی میں ملا, غلامی غلامی کیا ہوتا ہے بے یقین, کہ یار کتنے کھانے پہ کہاں سے کیا کریں گے, یار پیسے, یار زندگی کیسے گزاریں گے, انگریز سے توڑ لی تو کیا کریں گے. وہ فرماتے ہیں کتے کا بچہ یہی لان کی سوچ ہوتی ہے جب بندے کو غلام رکھ رہی ہے, ٹکر اور پیٹ کی فکر, اس میں تو پڑا ہوا ہے ملا خنزیر اور تو پھر شمس پہ یہ جلوس کیوں نکالتا ہے, یہ آگے نعرے بازی اور ادھر ادھر جناب انگریز کو ایسا کر دو فلان کر دو, تاریخ چل رہی ہے نظام مصطفیٰ. وہ فرماتے ہیں بغیرت ملا تو غلام اور کٹو ہے, جب غلام اور کٹو ہے تو لکھ تدبیریں کرے سب ناکام ہو جائیں گے. پہلے یقین پیدا کر, ہمارے حضرت نے آ کر یقین کی دولت پیدا کر دی, اللہ کے فضل سے جو بھی تدبیر کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں. ورنہ اقبال کہتے ہیں تدبیر تو تدبیر شمشیر بھی کام نہیں آئے. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر, جو یقین پیدا بس یا ادھر یقین پیدا ہوتا ہے تجھے پھر لڑنے کی ضرورت نہیں, خود بخود زنجیریں ٹوٹ جاتی ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کسی کی ضرورت ہے فقیر فرماتا ہے کسی کی ضرورت ہے مرد مومن کے بازو کی طاقت کا اندازہ کرے کیا ہے, کسی کی ضرورت ہے فرمایا کسی کے پاس پیمانہ نہیں ہے اس کا اندازہ کرنے والا. یاد کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. فرماتے ہیں جن کی نگاہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ تقدیر جیسی سخت چیز بدل جاتی ہے, فرمایا اس کے بازو کی طاقت کا کس کوئی اندازہ کر سکتا ہے, جب اس کے نگاہ میں اتنا طاقت ہے تو بازو میں کیا ہوگی. فرماتے ہیں چلے مسلمان تمہیں یہ ہتھیار چاہیے, یہ مرد فقر مرد فقیر کا فقر, یہ وہ ہتھیار ہے جو آگے یورپ کا مقابلہ کرے گا, کیونکہ اس کے سامنے نہ تقدیر کھڑی ہوتی ہے نہ تدبیر کھڑی ہوتی ہے, نہ زنجیر کھڑی ہوتی ہے نہ شمشیر کھڑی ہوتی ہے. بولا حاجی ولایت بادشاہی, ولایت بادشاہی علم اشیاء کی سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر فرماتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں یہ بادشاہی کیا ہے یہ ولایت کیا ہے یہ علم اشیاء ہے یہ کائنات کی حقائق کا علم یہ کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے یہ نقطہ ایمان کی تفسیریں ایک ایمان پیدا کر یہ ساری تفسیر کھل جائے گی ملا ملوڈے بےمان ویخے نے تسا مرد مومن ویخے ہی نہیں ہے بڑا ہی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی سے ہوتی ہے چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر پر بڑی مشکل سے پیدا ہوتے وہ کیا نظر اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس کے سوا کوئی نہیں کون بنا ہوا کیا فرماتے ہیں یہ خیر کی نفی کرنے والی فقط ایک پر نظر رکھنے والی ابراہیم کی طرح نظر بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے اندر جو حوث ہے نا وہ چھپ چھپ کے تصویریں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیتی ہے اور بتوں کی پجاری بن جاتی ہے کیا مطلب مخلص بننا بہت مشکل ہے یہ مرد فقیر کی نگاہ سے بنتا ہے یہ نہ جناب کی ملہ کی کتابوں سے وغیرہ ان چیزوں سے نہیں بنتا ہاں جی یہ بنتا ہے تو نگاہ فقیر سے بنتا ہے ورنہ دنیا میں رہنے والے بندے حوث کے پجاری بن جاتے ہیں خدا کے پجاری بڑے مصیبتوں سے پیدا ہوتے ہیں فرمایا سے دنیا مسلمان برباد ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے برباد ہوتا ہے کہ زیادہ مسلمانوں کے دل کے اندر حوث کی حوث پیدا حوث ہوتی ہے, اور حوث کی وجہ سے پھر وہ بن سب کبھی کبھی سائنس کے بہانے, کبھی کسی چیز کے بہانے, کبھی کسی چیز کو پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی کہتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام والی نظر کہ سب کے بغیر گزارا ہے, خدا کے بغیر گزارا نہیں, انہوں نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا, ان کا پرواہ نہیں ہے. فرماتے ہیں بدھو بدھو مسلے, او چپ کر جب مسلے, او گر کے مسلے, او بطخ مسلے, گند کے اندر ہم آواز منہ رکھنے والے مسلے, وہ سور مسلے, ہم آواز دنیا کے گند کے پیچھے سور کی طرح خنزیر کی طرح پریشان رہنے والے مسلے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح بن جا, ہر کسی سے توڑ کے تو ایک کے پیچھے چکھے میں چلا جا. کیا مطلب؟ یہ دنیا ہما وقت ایک آگ کا چکھا ہے مومن کے لیے, تمہیں اپنے آپ سے یہ دنیا توڑ کر نمرود کی طرح چکھے میں پھینک دے, لاکھ تکلیفوں میں پھینک دے. ابراہیم کی طرح مت گھبرا, جب تو ادھر جائے گا گلزار بن جائے گی. آگے بتاتے آگے آئے گا نا, آگے بتاؤ, سمجھ نہیں آ رہی. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. خضر رحنا فرماتے ہیں وہ آواز بدل گئی, بٹو مرو پھر کی تھی بیٹھا. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. اے اے اے شیر پر غور کرو, خضر رحنا فرماتے ہیں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. آج پھر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے جلیا. ادھر یورپی نمرود ہیں, ادھر دنیا کی تکلیفوں کی آگ ہے, ادھر اولاد ابراہیم ہے مسلمان. یورپ والے کہیں گے ہماری نہیں مانو گے تو پھر دنیا کی تنگی آ جائے گی, آگ میں جانا پڑے گا. اللہ پھر تمہیں ان نمرودوں کے ہاتھوں سے آگ, دنیا کی چک, دنیا کی تکلیفوں کی آگ میں ڈال کر تمہارا ابراہیم کی طرح ایمان. سمجھ نہیں آ رہی؟ آج مانا چاہتا ہے, امتحان لینا چاہتا ہے, کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اب دیکھتے ہیں کون محمود ہے اور کون مردود ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ بولو. تمیز تمیز تمیز بندہ کا فساد آدمیت ہے, تمیز بندہ کا فساد آدمیت ہے. حضر اے چیرا دستا سخت ہے فطرت کی تعبیر. یہ یہ بندہ ہے، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ تبیر، اس کا مرتبہ نیچے ہے، میرا مرتبہ بلند ہے، یہ کون ہوتا ہے میرے برابر؟ فرماتے ہیں یہ آدمیت کی تباہی ہے، انسانیت کی بربادی ہے۔ سنو اگلے دن مولانا نذیر صاحب کے دور مختار میں اور شام کام پڑھاتے ہوئے اس بات پر اطلاع ہوئی کہ ہمارے ائمہ کرام فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں اگر کسی کے پاس وہ غلام جو برتا ہوتے تھے، برتے غلام، برتے زرخرید لونڈیاں غلام، اس طرح کا کسی کے پاس غلام ہے، یہ آقا ہے، غلام ہے، فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے غلام تو اس کی خدمت پر آقا پر فرض ہے، اور آقا غل بیمار ہو جائے تو اس کی خدمت پر غلام پر فرض ہے، جس طرح غلام پر فرض ہے خدمت بیماری کی حالت میں، اسی طرح آقا پر فرض ہے غلام کی خدمت کرنا بیماری کی حالت میں۔ حتیٰ کہ فرض واجب پوچھو، فرماتے وضو کرائے، ہر چیز اس کو پیش کرے، وضو کرائے، پانی لوٹا بھر کر آقا اس کے ہاتھ دلائے، وضو کرائے، خدمت کرے اس کی، اس کا استنجا کرائے، تاکہ یہ تمیز آقا و بندہ جو فساد آدمیت ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ سمجھ نہیں آئی کیا ہے؟ اور سکولی کتے یہ ادھر یہ وہ تو برد ہے، اسلام بردوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ لانتی آزاد، یہ جی افسر ہے، یہ نوکر ہے، یہ فلان ہے، اس کو کتے کی طرح رکھتے ہیں اور آپ سوروں کی طرح رہتے ہیں، کیا ان کو کیسے رکھتے ہیں اور خود کیسے رہتے ہیں؟ سوروں کی طرح۔ چلو سور جو ہے تو پھر کیا ہوا، آگے توجہ ہے بھائی، فرماتے ہیں اے چیرا دستو، اے طاقتورو، اے مالدارو، اے سرمایہ دارو، فطرت کی سزائیں بہت سخت ہیں، خدا سے ڈرو، خدا کے بندوں کو اپنا بندہ مت بناؤ، ورنہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم خود بندے بن کر ذلیل ہو کر مر جاؤ، اور پھر ذلیل ہو کر ادھر جہنم میں ڈال جاؤ گے، یا ادھر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ کر پھر کسی کا بندہ بنا دے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ حقیقت ایک ہے ہر، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کے دوری ہو، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کے نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے، کیوں حقیقت ایک ہے، اللہ کا امر ہے ساری کائنات کو قائم، حقیقت امر الہی جب ہے تو فرمایا تو کادا تھنے کا آدھا پتر بنیا بیٹھا، تینوں پتہ نہیں کہ حقیقت اتنا ایک ہے کہ اگر ایک ذرہ ہے خاک کا دل چیرے تو سورج کا لہو تو پکنا شروع ہو جائے، تو اس کی حکمت ہے کہ اس کو ذرہ اور اس کو خورشید بنا دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی عمر؟ ایک حکمت کے تحت، جیسے باجدید بستامی فرماتے ہیں میں جا رہا تھا دیکھا کہ کتا، میں نفرت کرنے لگا، دور ہونے لگا، کتے نے کہا باجدید ہے تو ہے، یہ بتا کون سا نیک عمل تم نے کیا تجھے اس نے انسان بنایا، کون سا برا عمل مجھ سے ہوا جس کی سزا میں مجھے اس نے کتا بنا دیا، بے پرواہ کی بے پرواہی سے ڈر کر، اس وجہ سے بدھو، کون سا سب سے اچھا کام ہوا تیری جس کی وجہ سے تجھے پیسہ دولت سرمایہ دے دیا اور اس کو بھوکا مار رہا ہے, بھوکا بھوک بھوک میں رکھا ہوا ہے, اس کی بے پرواہی اور حکمت ہے ظالم, اس وجہ سے اس کو حقیر مت سمجھ, ذلیل مت سمجھ, جو اس کی خدمت میں مصروف رہا ہے تاکہ خود پر کرم رحم ہوتا رہے, تیری آزمائش کے لیے ایسا اس نے کیا ہے, وہ دو تیری آزمائش کے لیے اس نے تجھے دیا ہوا ہے, تو سمجھ رہا ہے میں کوئی میرے اوپر مہربان ہے, مہربانی نہیں ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو میں دولت فرمایا دیتا ہوں یہ اتنا سمجھنا کہ میں اس پر رحم کرتا ہوں, فرمایا میں اس کی آزمائش کرنا ہوں, کیا کرتا ہے فرعون بنتا ہے یا میرا بندہ بنتا ہے, ظالم بنتا ہے یا میرے بندوں پر رحم کرنے والا بنتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہو جب کرو, کرا جن بغی یو فام آگا مقام یقین حکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے یقین حکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں, فرماتے ہیں زندگی کے جہاد میں مردوں کا ہتھیار, میں بتاؤں کیا ہوتا ہے, یقین مضبوط عمل مسلسل شریعت پر, توجہ نہیں کی, یہ نہیں کہ نویں دن وہ دیہڑے دو دن شوق چڑے مار جی جی اور جا بلڈنگ کا گھیر تم نے بھی لینا ہے, نوتری ویا جی اسلام کے چل نہیں سکنا اسلام نے بڑے بھی لینا ہے, چل پاس تیرے ورگے پاس جڑے نے وہ کھیڈا جو ملے اتنے مشیرہ کا میدان ہے, یہ شریعت رسول ہے, یہ شیروں کا میدان ہے, یہ گلی ڈنڈے کا میدان نہیں ہے, گلی ڈنڈے کھیلنے والے مسلمان نہ ہی ہوتے, یہ خالد بن ولید کا میدان ہے, جس کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے وہ اس طرف آنا نہ چاہے, پاس ہو جائے, جس کے اندر یہ جذبہ ہو ہم یار سر دھڑ کی بات تین سانگ بھاپ لے پڑے تھا چولا بوچن سال سونے جی لکڑا مر گئی تو کپڑے فاڑن لگ پاؤں گے, کیڑی گل تین ٹھنڈ لگنے یہ مسلمان اے اسلام, آپ کو گرمی چاہیے, آپ کے حالات پر سردی نہیں آنے دیں, جب تک ایندھن ہے جلاتے رہے, اگر ختم ہو گیا تو یہ ہم اپنے کپڑے بھی اتار کر آگ جلاتا تجھے گرمائش دیتے رہیں گے, انشاءاللہ تمہیں سردی کی برودت کے اثرات تک نہیں پہنچنے دیں گے, کیا مطلب جو بھی حالات آئیں گے ہم قربانی دیں گے تیرے اوپر آگ نہیں آنے دیں, مرو سمجھو تو صحیح یار, یہ خواجہ فرید پر مارا ہے پیسان گے بھاڑے چولا بوچن ساڑتے سب میں لگی رنا ٹرکی آ کے گاہ بڈی پہ آتی ہے بڈیا ٹرکیا پرا مارا اتری کا خواجہ فرید مار مار کو بڑی تھوڑی دی سب لگی گل فرماتے ہیں یقین ہو کم عمل پہ ہم ادھر یقین مضبوط ہو گئے, ایک ادھر عمل مسلسل ہو اور محبت فاتح آ گیا, محبت ایسی ہو گئی پوری جہان کو پتہ کر لیتی ہے, اللہ رسول کی محبت جب آتی ہے پوری باقی جہان کو پتہ کر لیتی ہے, فرمائے ادھر محبت فاتح عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, یہ محبت ایسی ہو کہ فاتح عالم ہو پوری دنیا کو فتح کر لینے والی ہو, یہ محبت مصطفیٰ ہی ہوتی ہے, محبت خدا ہوتی ہے, محبت یہ جب دین کی محبت آتی ہے تو پھر انسان واقعی ایسا بن جاتا ہے, فرماتے ہیں یہ تین چیزیں جب آ جائیں تو ہتھیار پورا ہو گیا مسلمان غالب ہو, یہ نہیں تو یہ تو نہیں کہا انہوں نے ایٹم بن گیا فلان بن لاکھ لانت ہے لانتیوں پر, ان کو اتنا تمیز نہیں ہے, اقبال سمجھا رہا ہے جہاد زندگانی میں مردوں کی یہ شمشیر ہے, جبایت اب فارسی میں جبایت جبایت مرد را تب ہے بلند مشیر بے نام کیا چاہیے؟ تباہ بلند ہونی چاہیے. مشرب نابے, مشرب ایسا خالص, مذہب ایسا, مشرب خالص ہونا چاہیے, دل گرم ہونا چاہیے غیرت سے, عشق اور درد سے دل کیا ہونا چاہیے؟ ٹھنڈا نہیں, غیرت نہیں, ٹھنڈا دل نہیں, نگاہ پاک چاہیے اور جان بے تاب چاہیے, دل ہر وقت تڑپتا خدا رسول کے لیے, دین کے لیے, قوم کے لیے, حضرت صاحب کا دل جس طرح تڑپتا رہتا ہے اور سارا دن اسی تڑپ کی وجہ سے, سوز کی وجہ سے, بے تابی کی وجہ سے بے تاب رہتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور کھینچتے رہتے ہیں, اسی طرح کا دل ہونا چاہیے. اقبال فرمایا مرد کے لیے یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. بھائی بولو اور مرو, مذہب کون سا؟ مشرب نہ منا خالص بے میل, جس میں ملاوٹ وغیرہ نہ ہو, میل شیل نہ ہو. فرمایا اسی طرح خالص مذہب ہونا چاہیے, میل ملاوٹ والا نہیں ہونا چاہیے. وہ بغیرتوں کا مذہب ہوتا ہے جو کہتا ہے سارے پادری کے ساتھ سارے ٹھیک ہیں, بغیرت کا بچہ سارے ٹھیک ہیں. سمجھ نہیں آئی ہو ڈبرو. عقابی شان سے جھپٹے جو بے پا, جو بے پا عقابی شان سے جھپٹے جو بے بال پر نکلے, عقابی شان سے جھپٹے جو بے پا, عقابی شان سے جھپٹے جو بے پا کابل شان سے جھپٹے تھے جو بے بال پر نکلے, ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے. یہاں سے اگلے بند ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے, ایک حادثہ کی طرف اشارہ ہے. یونانیوں نے ترکیوں پر حملہ کیا تھا اور بڑے جدید اسلحے کے ساتھ, جس میں دریائی بیڑے تھے, یہ جو پولیس کے پاس ہوتے ہیں وہ کیا فون وائر کیا کہتے ہیں اس کو, وائرلیس وغیرہ, یہ جدید نظام جدید اسلحے کے ساتھ وہ حملہ آور ہوئے تھے یونانی کے ان پر ترکیوں پر. اللہ تعالی کے فضل سے ترکیوں نے ان کو پچھاڑ دیا, ہاں لاکھوں چنوں سے بہت چبا دیے, شکست فاش دی. لیکن ایک شخص مسلمانوں کا غدار نکلا, وہ شریف مکہ تھا, مکہ کا حاکم, وہ مل گیا یونانیوں کے ساتھ, ادھر غداری کی تو مسلمانوں کو پھر وہ شکست ہو گئی. اس واقعے کی طرف اشارہ, جو شکست یونانیوں کو ہوئی ترکیوں کے مقابلے میں, اس کو اقبال بیان کرتے ہیں. یہاں پر عقابی شان سے وہ جھپتے تھے کون, بڑی شان دبدبے کے ساتھ آئے تھے یونانی, جب ادھر پہنچے تو بے بالوں پر نکلے. جب منہ کی کھانی پڑی تو یوں لگتا تھا جیسے حضرت کے پاس پار ہے ہی نہیں, عقابوں نے تو دور کی بات ہے. سمجھ نہیں آیا, ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے, کہ جس وقت شام ہوتی ہے, شفق ہوتی ہے, سرخی ہوتی ہے مغرب کی طرف, اس وقت ستاروں کی روشنی کم ہوتی ہے کیونکہ سورج کے موجود ہونے کی نشانی ہوتی ہے. جب نیچے ہو جاتا ہے اور سرخی ختم ہو جاتی ہے پھر خوب چمک جاتے ہیں سورج ستارے. سمجھ نہیں آ رہے, تو پھر وہ ستارے یعنی وہ ترکی اسی طرح پھر وہ چمک گئے, فتح پا گئے. ہوا ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، کیونکہ وہ تو انہوں نے ایسے بیڑے زمین دریا دوز بیڑے جو ہوتے ہیں دریا میں تیرنے والے میں گم ہو جانے والے انہوں نے بیڑے بنا رکھے تھے جہاز یونانیوں نے، تو ان کو کہا ہے کہ مدفون دریا جو تھے نا اپنا وہ زیر دریا جو تیرنے والے تھے وہ دریا میں ہی دفن ہو گئے، وہ کدھر دفن ہو گئے دریا میں ہی دفن ہو گئے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے تماچے موج دیکھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، وہ موج کے تماچے کھانے والے یہ ترکی جو تھے وہ موتی بن کر باہر آئے یعنی فتح پا رہے، غبارے راہ گزر کی پر ناز تھا جن کو جبینے خاک پر رکھتے تھے جو ایک سیر کر نکلے، وہی جلانی جو کیمیا پر اپنے پر ناز رکھتے تھے کہ ہم کیمیا کر رہے ہیں اور سائنسدان ہیں، وہ غبار راہ گزر جیسے راستے کی گرد غبار ہوتی ہے اسی طرح بن گئے ترکیوں کے سامنے، اور جو اکسیر گھر تھے وہ زمین خاک پر رکھ کر ذلیل و خوار ہو رہے تھے، ہمارا نرم رو کا پیام زندگی لا ہمارا نرم رو کا پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، فرماتے ہیں ہمارا نرم رو قاصد فتح کا پیغام لانے والا، نرم رو آسان نرم رو ایسا ایسا چلنے والا، وہ پیغام فتح کا لایا گرچہ دیر سے لایا، لایا صحیح لیکن جو خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں جو وائر مشین اور فون پتہ نہیں کیا کر رکھنے والے مادی وسائل جو خبر رکھنے والے ہے جی اطلاع دینے والے رکھتے تھے وہ بے خبر نکلے بیچارے، وہ کیا نکلے اور یہ کیوں ہوا کہ ادھر ایمان کی قوت تھی، ادھر ادھر سائنس کی قوت تھی ادھر ایمان کی قوت تھی، اسی وجہ سے اس واقعے کو ساتھ لائے ہیں کہ اوپر انہوں نے بتایا کہ مسلمان کو کیا چاہیے، تبا بلند چاہیے، مذہب خالص چاہیے، دل گرم چاہیے، نگاہ پاک چاہیے، جان بیتاب چاہیے، اور دیکھو یہ جنا اگر ان کے پاس تھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو فتح دی کہ سائنسی آلات اسباب وسائل مقابلے میں موجود ہیں، ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے لیکن فتح ان کو ہوئی ہے، مسلمانوں کو بھی اندر اپنے ایمان مضبوط کر لو اسی روحانی طاقت سے کافر سائنسدانوں پر غالب ہو جاؤ، اور پھر بےمانی کی نوسط آگے بتا رہے ہیں کہ بےمانی کی نوسط کیا پڑی، حرم حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے، حسین شریف مکہ دا حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے، جوانات نے قطاری کس قدر صاحب نظر نکلے، اقبال فرماتے ہیں دیکھو وہ سید تھا، وہ مکے کا حاکم جو تھا اس وقت سید تھا، وہ جو غدار ہوا تھا اور یونانیوں کے ساتھ مل گیا تھا، ہاں اور پھر اس نے شکست کروائی ترکیوں کو، تو اقبال فرماتے ہیں وہ کیا وجہ تھی، وہ سید تھا اور یہ قطاری تھے جو آج جن کو مغل کہتے ہیں وہ ترکی توجہ ہے، یہ اپنا تاتاری جو تھے یہ دو ترکی کہتا ہوں، یہ تاتاری جو مغل جو مسلمانوں کی حکومت انہوں نے بھی آ کر مغلوں نے قائم کی تھی سمجھ میں آتا، اور پھر یہ ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں سلاطین ہیں ان کے سلسلے جو ہے وہ تاتاری ان کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ دیکھو کس قدر یہ کس کے اندر صاحب نظر نکلے اور وہ کتنا اندھا نکلا سید، اس کو قوم اور ذات پات نے کوئی فائدہ نہ دیا جب نگاہ پاک نہیں رکھتا تھا، اور تاتاریوں نے نگاہ پاک کی اور جو ہم نے پہلے مرد کے لیے سامان بتایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے جن تاتاریوں کے پاس تھا تو وہ صاحب نظر نکلے وہ انہوں نے اسلام کا کتنا کام کیا اور یہ سید معلوم ہوا ہمیں پلید سید نہیں چاہیے وہ بلوئے غدار اور پلید سید وراثت سے بڑھ پڑا ہے کیا کہا ہے میں نے وہ بولو جو سید پلید ہو بے غیرت ہو بے ایمان ایمان ہو ہے جی کم نظر ہو کم نگاہ ہو ارے ایسا لانتی ہمیں میراثی سے بدتر نظر آتا ہے اور اگر میراثی صاحب ایمان محکم ہو سید سے بہتر ہے یہ اسلام کو فائدہ دے گا وہ تباہ کر دے گا سمجھ نہیں آ رہا اس وجہ سے ماں بھائی ہماری پوتو کو بابا بابا جی سید ہو جو بات پلید کے سید کے ساتھ کرتا زمین سے نوریاں نے آسماں پر آواز کہتے تھے یہ خاکی زندہ تر پا زندہ تر لا زندہ تر نکلے فرماتے ہیں آسمان والے بھی کہتے تھے یار یہ خاکی دیکھو جو مقابلے میں کافروں پہ آئے ہوئے ہیں کتنا نورانی نکلے ہیں بھائی لیکن آخر میں ٹھیک کہ فتح شکست ہو گئی اقبال آگے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اب ایمان والے بتاتے ہیں وہ کیسے دنیا میں رہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے کوئی بات نہیں جیسے سورج ادھر ڈوب جاتا ہے تو پھر سمجھو ادھر سے نکل آئے گا جب ادھر سے ڈوبتا ہے تو ادھر سے نکل آتا ہے اور بات ہے مسلمان ایسے ہی جیتے ہیں دنیا میں اگر کبھی کسی وقت ظاہری طور پر شکست بھی جائے تو پھر فتح پا لیتے ہیں سمجھ نہیں آیا زوال کے بعد عروج اور عروج کے بعد زوال یہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی بھائی اچھا اب ذرا اقبال کا سبق ہے ذرا توجہ سے سننا یاد آخری باندھائے ہیں یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے یقین کی دولت آ جائے ملت کی تقدیر نہیں تعمیر ہو جاتی ترانے کن پھٹا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راستہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا ہمارا جلے مسلمان تو خدا سے کن پھٹا کن کا راز ہے اس وجہ سے مہربانی کر اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا اپنے آپ کو ذرا غور سے دیکھ لے کہ تو کیا تو یورپ کی طرف تک دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو تاکہ تجھے خود ہی اور خدا شناسی آئے بولو اے خود شناسی آئے اور خدا شناسی آئے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا فرماتے ہیں انگریزی تعلیم اور یورپی تعلیم تہذیب وانتی ابائی ہے نا اس نے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا رشتے دار کا گلا مار کاٹنے کے لیے پھر رہا ہے پیسے کی وجہ سے دولت سرمایہ کی وجہ سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں. اے مسلمان تو نئے سرے سے اس محبت کو پیدا کر دے, تم انسان کی قدر کر دولت کی قدر کر تاکہ پھر سے تیرے دل کے اندر محبت پیدا ہو اور پھر اخوت اور بھائی چارہ اور دوستی اور محبت رشتہ داروں اور رشتہ داروں غیروں کے ساتھ بھی پیدا ہو. یہ ہندی وہ خراسانی, یہ افغانی وہ تورانی, اسی نے بنا بنا. یہ ہندی وہ خراسانی, یہ افغانی وہ تورانی, تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے کرا ہو جا. فرماتے ہیں لانتی تعلیم انگریزی تعلیم نے مسلمانوں کو, یہ ایرانی ہے وہ افغانی ہے وہ تورانی ہے وہ فلان ہے, اس کے حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. تو ہے بے کنار, اس کنارے کی ساحل کنارے کی قید سے نکل کر باہر ہو. یہ دنیا کے کناروں کے کناروں کی قید میں نہ رہے, آزاد ہو جا. یہ قید و بند مکان اور جگہ اور علاقے کی قید سے آزاد ہو کر اسلام میں آ جا تاکہ پھر دنیا سے مسلمان کو ایک قوم بنا دے. افغانی پاکستانی شیطانی میری پریشانی کو پاسے کر دے. یہ کتے کے بچے سکولیوں کا پیغام ہے کہ انہوں نے ملک سے قومیں بنا رکھی اور بانٹ رکھا ہے ایک مسلمان کو ہزاروں حصوں میں. تو سب کو پھر مسلمانوں کو اس پابندی سے آزاد کر کے, ہے جی, مکان اور جگہ اور وطن اور علاقے کی پابندی سے آزاد کر دے, آزاد کر کے پھر ایک رنگ اسلامی میں سلمان بن اسلام ہو جائے. جب حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیرے باپ کا نام کیا, فرمایا سلمان بن اسلام. سلمان بن اسلام, سلمان اسلام کا بیٹا ہے, کسی کا بیٹا نہیں ہے. لہذا نہ افغانی ہے نہ تورانی ہے نہ بیابانی ہے نہ فلان ہے, اگر ہے تو یہ صرف مسلمان ہے, یہ اسلام ہے. غبار آلود ہے رنگو نسب ہے بال پر تیرے, غبار آلود ہے رنگو نسب ہے بال پر تیرے, تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. حرم کے پرندے مسلمان, جب پرندہ اڑنے لگتا ہے تو پروں کو جھاڑتا ہے تاکہ مٹی وغیرہ ادھر جوش پڑا ہوا ہے سب جھڑ جائے, صاف ہو جائے. پر فرماتے ہیں بے وقوف, کبھی نسب, کبھی برادری, کبھی علاقہ, کبھی زمان, کبھی فلان, ان رنگوں کی وجہ ان اس گرد و غبار میں تیرے پر پڑے پڑے ہوئے ہیں. اے حرم کے پرندے, تو پرواز سے پہلے پروں کو صاف کر لیتا تاکہ یہ سارا گند تجھ سے دور ہو جائے. تو صرف مسلمان رہ جائے, بولے کیا رہ جائے. خودی میں ڈوب جاگا پھر یہ سر زندگانی ہے, خودی میں ڈوب جاگا پھر یہ سر زندگانی ہے, نکل کر حلقہ شام ہو سہر سے جاودا ہو جا. فرماتا ہے خودی, اقبال کا فلسفہ خودی مشہور ہے. فلسفہ خودی کا مطلب ہوتا ہے خود شناسی, من عرف نفسہ سے کی طرف اشارہ ہے. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا. فرماتے ہیں تو سائنس کے چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. پہلے ظالم ادھر ادھر سے رشتے تعلق کاٹ کر اپنی طرف توجہ کر, اپنی آنکھوں پر حیا ہو جا تاکہ خود شناسی حاصل ہو. جب خود شناسی حاصل ہوگی تو خدا شناسی آئے گی. خود شناسی ذریعہ ہے خدا شناسی کا. جب خدا شناسی آئے گی پھر تو پورا مسلمان ہو جائے گا. اور جب تک تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا, خالق کو نہیں پہچانتا, پھر تو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکتا. خودی میں ڈوبے گا تو پھر غافل تو آزاد ہوگا. سمجھ نہیں آ رہی. مسافہ زندگی میں سیرت اولاد پیدا کر, مسافہ زندگی میں سیرت اولاد پیدا کر, شبستان محبت میں حریرو پردیاں ہو جا. فرماتے ہیں زندگی کے میدان میں فولاد جیسے لوہا ہوتا ہے نا, ایسے مضبوط ہو جا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دین سے نہ ہٹا سکے, اپنے موقف اور اپنے دینی فکر سے نہ ہٹا سکے, ایسا بن جا لوہا. سمجھ نہیں آ رہی؟ پر محبت کے شبستان میں حریر و پرنیاں ہو جا, ادھر فولاد ہو باطل کے لیے, ادھر حریر و پرنیاں ریشمی کپڑے ہوتے ہیں, ریشم بن جا دوستوں مومنوں کے لیے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر حلقہ ہے یاراں ہو ریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, اسی کا ہم مانا ہے. گزر جا بن کے سیلے تند رو کو بیابان سے, گزر جا بن کے سیلے تند رو کو بیابان سے, گلستان راہ میں آئے تو چوئے نظم خواہ ہو. اگر پہاڑ آئے تو سیل تندرو جیسے سخت رفتار والا, تیز رفتار والا سیلاب ہوتا ہے, اسی طرح بن جاتا, کوئی آگے رکاوٹ ہے اس کو ہی چڑھ جاتا. اگر کوئی باغ سامنے آئے باغ, تو پھر نہر, نہر کا پانی بن کر گزر جاتا کہ اس کو بھی سیراب کرتا جا. کیا مطلب؟ اگر باطل ٹکرائے تو اوپر سے چل چل کر چلا جا, اس کے پیروں کے تلے لتاڑ دے باطل نو, اگر حق والے آ جا تو پانی بن کے انہوں نے رجائی جائے. چھتیس ہزار لپتے کھولو. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی, تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی, نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کو. تیرے علم و محبت کی کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ تو اللہ کی محبت کا امین ہے اور اس کے علم کا امین ہے. ادھر وہ لابادود ہے, تو بھی لابادود ہے, تو لابادود بن جائے گا جب اس کے ساتھ لگ جائے گا. اور فرماتے ہیں تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں کوئی نوا نہیں ہے. کیا مطلب؟ تیرے نال کا کائنات ہے ہی, اے مسلمان تیرے نال دا کائنات وہ آدھے نے پھر خود فرنگیاں ویندا کی پونا باندر تیرے نال بھی تو شہر کو نہیں مسلمان تو کدھر وہنا ہے اتری دیا تو لاٹا ڈورو کدھر سجے کٹوا کر وہنا تیرے نال بھی شہر کو نہیں کہنا تو مسلمان بس تین پتا اپنی قدر تین پتا ہی کون تا کر کے ادھر ادھر وہنا ہوں. اقبال آخر میں بس تہذیب حاضر پر برستے ہیں, موجودہ لان کی تہذیب باری ٹاؤن والی اور فلانے ٹاؤن والی اور فلانے ٹاؤن والی جو ہے اس پر برستے ہیں. اقبال برستے ہیں, فرماتے ہیں ابھی تک آدمی سے دے زبون شار جاری ہے, قیامت ہے کہ انسان ہو شکاری ہے, تک کہ بادشاہ کتے حکومتاں جڑیاں نا آدمی ان کا ذلیل شکار بن کر پڑا ہوا ہے اور وہ اس شکار کے اوپر سے گوشت نوچ رہے ہیں, عزت جان مال ہر کسی کا کتے کے بچے نوٹ رہے ہیں. قیامت ہے اور وہ کہتے ہیں قیامت جو ہوگی دیکھی جائے گی. ایک یہ قیامت دیکھو کہ نو انسان نو انسانی کا شکاری بنا ہوا ہے. سکولی کتا یورپی کتا یہ عجیب انسان ہے کہ نو انسانی کا شکاری ہے. شکاری ہے ہم ہما وقت ان کو پھنسانے مارنے اور لوٹنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے. جی نظر کو خیرا کرتی ہے چمک کہانی حاضر کی, نظر کو خیرا کر چمک تحظیم حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگو کی ریزہ کاری ہے. فرماتے ہیں یہ موجودہ تحظیم کی چمک آنکھوں کو حیران کر دیتی ہے. دیکھنے والا کہتا ہے دنیا کتنے پڑ گئی, یہ ڈٹے خوبے سے پڑ گئی. اقبال کہتا ہے بدھو کیا تو کم کمے پہ کیا انہوں نے بلب نے کیا پتیاں دے کیا گڈیاں دے کیا انہوں نے پہن یقیاں وے میں تینوں کی پتا ہے کہ یہ گند آدھا ویکھنے تینوں پریشان حیران کر دیا. بندہ آیا تو ہوں آیا, وہ آتا نہیں سکول کا بچہ آیا تو ہوں آیا, تینوں پتا نہیں کی بلا ہے, تین پتا نہیں کی بلا. خیرا کر دیتی ہے, حیران کر دیتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. مگر اقبال فرماتے ہیں وہ جھوٹے نگ نگ جاننا نگ وہ نگ انگوٹھی سے جاننا ہے انگوٹھی چ نگ ہوتے ہیں. وہ آتا ہے جھوٹے نگ جڑے نا انہوں تراشن جڑے تھلے ریزے گرتے نہیں نا, جھوٹے نگا کے ریزیا کی چمک یہ سچے نگ نہ سمجھی. کیا مطلب یہ لانتی تہذیب کی چمک اگر حیران کرتی آنکھوں کو, لیکن یہ دیکھ اندر انسان نہیں ہے بس, یہ جھوٹے نگ ہیں جھوٹے, یہ انسانوں کی شکل میں تو ہیں لیکن انسان نگوں کی شکل میں نگ ہے لیکن حقیقت میں نگ نہیں ہے. اب بول رہے ہیں وہ حکمت نال تھا جس پر خیرت مندان مغرب کو, وہ حکمت نال تھا جس پر خیرت مندان مغرب کو حوث کے پنجے خونی میں تیرے کار ساری ہے. فرماتے ہیں انگریزی پروفیسروں, انگریزی پروفیسر سوروں کو امیہ جس حکمت اور تعلیم پر ناز تھا توجہ حوث کے پنجے خونی میں تیز کار ساری ہے. بے وقوف تو اس کو حکمت اور تعلیم اور فلسفہ سمجھتا ہے. لانتی تمہیں پتا نہیں یہ حقیقت میں سکول کی تعلیم انتہائی حریص حمس والے انتہائی خواہشوں کے بندے کتے سمجھو ان کے ہاتھ میں جنگ اور انسانیت کے ساتھ لڑائی کی تلوار ہے. تو سمجھتا ہے یہ حکمت اور تعلیم؟ تلوار ہے جس سے آدمیت اور انسانیت کو قتل کرنے میں مصروف ہے. تو کہتا ہے کہ بچہ یہ تعلیم ہے, تو کیسے بچہ ہے؟ انسانیت کے خلاف سازش اور کتوں کو اس کو سمجھتا ہے. یہ کتے کے بچے کیسے عجیب ہے کہتا ہے کہ خیر مندان مغرب مغربی پروفیسروں کو لائنوں کو جس حکمت اور قصبے اور جس تعلیم پر ناز ہے میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اختیار ہے حوث کے بندوں کا سرمایہ داروں کتوں کا کہ جو اپنی سرمایہ داری پھر سے بیچنے اتنے ہیں کہ انسانیت کو ختم کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اس تعلیم کے حق میں سرمایہ یہ تعلیم نہیں ہے یہ ان کی تلوار ہے جس سے آدمیت اور انسانیت کو قتل کرنے میں مصروف ہے. تو کہتا ہے کتے کا بچہ یہ تعلیم ہے تو کیسا بغیرت کا بچہ ہے. وہ کہتا ہے اقبال کہتا ہے کیسا ہوا نہیں آتا تمہیں شرم نہیں آتی. یہ تو ایک تلوار ہے راہزن اور ڈاکو کے ہاتھ میں. حوث نفسانی خواہش کے بندے کے ہاتھ میں جو انسانیت کو قتل کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں یہ تلوار ہے. کیا مطلب یہ تعلیم نہیں وہ بات ہے وہی بات ہے کہ دین اور انسانیت کے خلاف سازش ہے اور خود تو اس کو سمجھتا ہے. یہ کتے کے بچے کیسے عجیب ہے کہتا ہے خیرت مندان مغرب مغربی پروفیسروں کو لائنوں کو جس حکمت اور فلسفے اور جس تعلیم پر ناز ہے میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک ہتھیار ہے حوث کے بندوں کا سرمایہ داروں کتوں کا کہ جو اپنی سرمایہ داری کی حرص میں اتنے اندھے ہیں کہ انسانیت کو قتل کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اس تعلیم کے حق میں سرمایہ دار غریب نہیں ہے. وہ کتے کا بچہ جو حرام زادے ہوتے ہیں گنجے پارتی جیسے یہ لانتی حرام زادے جو ہوتے ہیں یہی اس کی پیروں پر جناب ہوا وقت بات کرتے رہتے ہیں اور اسی کے کشیر کے اندر یہی لوگ ہیں اسی کو پیسی کے پھیلانے کے اندر یہی لوگ مصروف رہتے ہیں. کیوں ان حرام زادوں کو پتا ہے کہ ہمارا سرمایہ داری کا اگر بھوت جو ہے اس کو اگر کچھ ملے گا تو اسی تعلیم کے ذریعے ملے گا کیونکہ اس تعلیم سے لوگ خود ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں لانتی بن جاتے ہیں. ہاں جی ان کو نہ عزت کی فکر رہتی ہے نہ دین ایمان کی تمیز رہتی ہے نہ ماں باپ کا پتہ رہتا ہے نہ خدا رسول کی پہچان رہتی ہے لہذا وہ کیا بن جاتے ہیں وہ مردے بن جاتے ہیں. پھر ہم ان کو چھینتے ہیں لوٹتے ہیں مارتے ہیں جس طرح کرتے ہیں وہ نعرے ان کا مارتے ہیں جیوے جیوے گنجا جیوے جیوے جیوے پی پی جیوے کتنے کتے کتے لانتی ہوتے ہیں. اس واسطے وہ سرمایہ دار وغیرہ حرام زادے کتے کے پتر جڑے ہوتے ہیں. اقبال کہتا ہے انہاں کتے کے پتر واسطے خنجر تلوار ہے کھڑی پھر دے نہیں تو آنا تعلیم ہے ساری لکھ نہیں لانا تینوں ہیا نہیں آؤں گی. اور سمجھے اقبال کے شعر کا مطلب پر سمجھے جی شیر کا مطلب کہ نہیں ہوئے اس طرح مشورہ نہ کرتا تو اقبال کا شیر چاسی نہیں دیں ظاہر ہے وہ تو بچارے شاعر ہیں اور پھر انہوں نے وہ شاعری کے جو اوزان ہوتے ہیں ان کا پابند رہنا ہے یہ وہ سارا انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اپنا آدمی رنگ دکھانا ہوتا ہے سارا نہیں سمجھ آئی اور پھر وہ مانی کو رکھ جاتے ہیں لیکن مانی کو آگے نکالنا اور نکال کر پھر اپنے رنگ میں لوگ سادے رنگ میں لوگوں کو پیش کرنا اصل کمال ہے انہوں نے تو اتنا بتا دیا کہ ہوس کے پنجے خونی میں تیز کار جاری ہے اب مانی کیا رکھے ہیں کیا اس نے انہوں نے رکھ دیا ناچیز نے اپنے دیسی لفظوں میں تمہیں سمجھا دیا سمجھ نہیں آ رہا تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایا داری ہے اقبال فرماتے ہیں وہ سرمایہ داری کا نظام جو دنیا میں یورپ والوں نے بنا رکھا ہے نا اور جس کو محکم کرنے میں وہ مصروف ہے اور ہم وقت اس کے متعلق تدبیریں تدبر کرتے رہتے ہیں اقبال کہتے ہیں یہ سرمایہ داری کا نظام جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دولت دنیا کی چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو سارے لوگ باقی عوام اکثریت لوگ وہ چند تھوڑے ان کے ہاتھ کے محتاج ہوں ان کے دست نگر ہوں ان سے سارا کچھ لے اور وہ جو ہیں سرمایہ دار لوگ چند وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں عوام ان کے ہاتھوں میں وہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہم حضرت ابلیس کے ہاتھوں میں اب سمجھ آ گئی ہے ایسا ہے کہ نہیں پوری قوم چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ہے انہیں کی حکومتیں ہوتی ہیں ایسے ہے نا انہیں کی سارے سارا کچھ ہوتا ہے انہیں کی ایجنسیاں انہیں کے سب اشاروں پر سب کچھ چلتا ہے ہاں جی حکومتیں قانون نظام سب انہیں کے ساتھ چلتا ہے اور وہ کتی کے بچے ہر افزاد انگریز کے ہاتھ میں ناچتے ہیں اور انگریز ابلیس کے ہاتھ میں ناچتے ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اسلام سرمایہ کو تقسیم کرنے کے حق میں ہے اکٹھا کرنے کے حق میں نہیں ہے اور بول رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ایسا نہ ہو کہ صرف کمنگروں اور مالداروں کے ہاتھ میں سرمایہ اور دولت جو ہے وہ ڈول بھر کر گھومتا رہے اور مرو بولو لیکلا یقون ادول اتم بین لگنے یا فرمایا صدقہ خیرات وغیرہ تو زکات تم پر فرض کے لیے تھی کہ آ بھی جائے تو نکل جائے تاکہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں سرمایہ گھومتا نہ رہے پھرتا رہے ہر کسی کے ہاتھ میں جائے وہ بولو مرو یہ ہے اقبال فرماتے ہیں پر سنو انگریز تدبر اور تدبیریں کرتے سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو کیسے مضبوط کریں اقبال کہتے ہیں یار جتنے من پر یہ دم دھاڑے کرتے رہیں یہ جتنا سرمایہ دار طبقہ جو ہے نا دم دھاڑے کرتے رہیں تدبیریں کرتے رہیں اس نظام کو بچانے کی فرمایا سرمایہ دارانہ نظام نہ کبھی دنیا میں کامیاب ہوا ہے نہ اب ہوگا بولو مروئے نہ کبھی کامیاب ہوا ہے نہ اب ہوگا سنو اب وہ اقبال کا شعر آ گیا مشہور جس کا مطلب آپ کے سامنے ابھی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اقبال توجہ اقبال فرماتے ہیں یہ سرمایہ دار نکما ہو نکما کتا بن جاتا ہے اور فرمایا اقبال کیا کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فرماتے ہیں سرمایہ دار کتے تو نکما بنا ہوا تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں تو عمل سے جنت اور رکھ ملتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے مرے نکمے تجھے کام کرنے لوگوں سے چھوڑتا ہوں. آخری فارسی کا شعر ہے, اس میں دعوت دیتے ہیں. بیا تا دل با یفشان, بیا تا دل با یفشان ممبئی تل ساغر انداز, بیا تا گل با یفشان ممبئی تل ساغر انداز, فلک را سقف بشگا دے متر اے دیگر انداز. فرماتے ہیں مسلمان آ جا, اب ذرا پھول نچھاور کریں جھاڑیں اور پیالے میں نئی شراب ڈالیں, آسمان کی چھت کو پاڑیں نئی روشیاں پر ڈالیں. یہ نئی یہ تعظیم جو لانتی ہے اس کو ختم کر کے پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لائیں. یہ ہے اقبال کی طلوع اسلام نظم, جس کی ناچیز میں اپنی سمجھ سکت کے مطابق سادہ سی شراب کو پیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش مرد قلندر مرد درویش اور صاحب درد صاحب فکر بندے کی برکت سے ہمیں بھی صاحب درد فکر بنا دیں. قل شریف پڑھیں, اللہ ماں کی روح کو خوش کر دیں. قل اللہ احد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد, اللهم صل على محمد.